per tu, per tots. Filigranes vermelles regalimen pel teu cos tremolós. Ensumes l'aire i t'arriba l'olor de la mort, del dolor i de la por dels altres. Estàs desorientat, desafiant, però encara conserves la noblesa i l'amor a la natura que t'envoltava. Boles de foc t'esquitxen i t'enceguen amb espurnes destelades que enlluernen els teus ulls. Roses vermelles i grogues t'envolten, disfressant de festa el teu patiment. Llances sorgides de ments prehistòriques reclamen el teu cos fugisser i sense esperances de retorn. Tu ets la força a la que obliguen a lluitar. Tu ets la flama de la passió incompressa que flueix amb el teu alè. Observes al teu voltant i tot comença a esvair-se. On són aquells prats verds i acollidors que comparties amb els teus germans? On són els teus germans que van partir abans que tu? L'aire ja no és pur perquè emana efluvis d'amenaces. Defensa't, amic meu, defensa la teva dignitat perquè és el teu dret. I amb aquesta lluita final, jo només ploraré per tu i per tots, no per ells.